د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د زړه زم په زړه کې بیا زړه دی، د زړه زم په زړه کې بیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، بی جز دې زړه کې ځای نشتا، بی جز دې زړه کې ځای نشتا، سوچي راځي مرتا دا زړه دی، سوچي راځي مرتا دا دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران مدا سیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، پوي جزا چې سوک دې زړه تا ورزي، پوي جزا چې سوک دې زړه تا ورزي، دډ دامن او دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا او دا وای دا د چا زړه دی، دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، دزړه زم په زړه کې بیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، دزړه زم په زړه کې بیا دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، ټول دا پوتانو دښمنی کوي، ټول دا پوتانو دښمنی کوي، قسم دا ټول دا عیسا زړه دی، قسم دا ټول دا عیسا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن، د ګران وطن مو د آسیا زړه دی، د ګران وطن مو د آسیا دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، دزړه زم پزړه کې بیا زړه دی، دچې سری وینې سیلاب شولې، دچې سری وینې سیلاب شولې، ددې مالالې د ژړا زړه دی، ددې مالالې د ژړا دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای د ګران وطن مودا سیا زړه دای د ګران وطن مودا سیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا پل ناری وحی والا زڑا دائی دزڑا زام پزڑا کی بیا زڑا دائی دزڑا زام پزڑا کی بیا زڑا دائی دگران وطن دگران وطن دگران وطن دگران وطن دگران وطن مودا سیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای کافرات چې وایې داسې نادا کافرات چې وایې داسې نادا هر واری نه یو ځل خطا زړه دای هر دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای د ګران وطن مودا سیا زړه دای د ګران وطن مودا سیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زمدا پاکی مینی دازڑا دائی دزڑا زام پوزڑا کی بیا زڑا دائی دزڑا زام پوزڑا کی بیا زڑا دائی دگران وطن دگران وطن دگران وطن دگران وطن دگران وطن مودا سیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زام پوزړه کې بیا زړه دای دزړه زمو